litra tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6-paku. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13,14 zł za 6-pak. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego otrzyma jeszcze dziś nasze studio nagraniowe M5. Wieczorem niezwykły koncert. Ponad 80 osób pod gruzami wieżowca w Bangkoku. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wypadku autokaru, który pod Przemyślem przewrócił się do rowu. Koncert, tablica pamiątkowa i zmiana nazwy studia. Tak, Trójka upamiętni dziennikarza i muzyka Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Jego imieniem nazwane będzie Studio Nagraniowe M5 przy Myśliwieckiej 357. Pracę z Janem Ptaszynem-Wróblewskim i ostatnie wydanie jego audycji Trzy kwadranse jazzu wspomina Mariusz Owczarek. Elegancja, erudycja, inteligencja, skromność to kilka słów, które doskonale obrazują to, jaki był Ptaszyn. Chciałbym Państwu dzisiaj na koniec puścić to, od czego zacznę swój następny program. A jeśli chcecie wiedzieć, co to jest, no to włączcie odbiorniki za tydzień. To był utwór Dawida Lubowicza, niezapowiedziany przez Ptaszyna, a właściwie inaczej. Zapowiedziany w taki sposób, że wszystkiego dowiemy się, kto grał w następnej audycji, na którą Ptaszyn zaprosił, żegnając się ze słuchaczami Trójki w Trzech Kwadransach Jazzu 6 maja 2024 roku. A ja już mówię, dobranoc. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Po 19 na naszej antenie i w naszych mediach społecznościowych transmisja koncertu dla Ptaszyna. To początek obchodów 63. urodzin Trójki. Poszczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową i do mediów społecznościowych. Trwa akcja ratunkowa w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Trwają poszukiwania ponad 80 osób uwięzionych pod gruzami budynku, który zawalił się podczas trzęsienia ziemi. Najnowsze informacje ma Tomasz Sajewicz. Ponad 30-piętrowy drapacz chmur, który zawalił się w wyniku trzęsienia ziemi, nie był ukończony. Pomimo tego w budynku działało już biura. Akcję poszukiwawczo-ratunkową na miejscu nadzoruje wicepremier Tajlandii. Zarządzono inspekcję wszystkich budynków użyteczności publicznej. Od dziś do co najmniej poniedziałku na terytorium całej Tajlandii zamknięte będą placówki edukacyjne. Władze zalecają ostrożność w związku z możliwością wystąpienia wstrząsów wtórnych. Jak informują tajlandzkie media, w Bangkoku zawalił się jeszcze co najmniej jeden 3-piętrowy budynek. Największe zniszczenia odnotowano jednak w Birmie, gdzie znajdowało się epicentrum trzęsienia. Trwa szacowanie strat i skali zniszczeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Policja bada wypadek autokaru w Makowie pod Przemyślem. Kierowca podczas wyprzedzania na łuku wjechał do rowu. Autokar przewrócił się. Podróżowało nim około 40 osób. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Po zdarzeniu pasażerowie sami opuścili autokar. Dwóm osobom została udzielona pomoc na miejscu. Na szczęście nie wymagali hospitalizacji. Mówi Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej. Wysłano też śmigłowiec LPR-u. MSWiA kończy pracę nad broszurą informacyjną w sprawie zasad zachowania w razie zagrożenia. Powinna być gotowa na przełomie kwietnia i maja. Po nowym roku trafi do ponad 10 milionów gospodarstw domowych. Każdy z mieszkańców otrzyma ją i będzie wiedział, w jaki sposób postępować w sytuacjach kryzysowych, ale również podobne do broszurki będziemy chcieli mieć dla szkół, ponieważ uważamy, że dzieci bardziej przemawiają do świadomości rodziców, więc dziecko szybciej uczy się nawet niż dorośli. Mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański. Broszura jest wzorowana na publikacjach, które na temat zachowania w sytuacjach kryzysowych opracowały państwa skandynawskie. Na Dunajcu pierwsze tratwy flisaków, ale to nie jest jeszcze początek sezonu. Ten ruszy w rodziny Trójki 1 kwietnia. Dziś jest spływ kontrolny. Mistrzowie flisactwa sprawdzają stan koryta Dunajca po zimie, a w tym roku poziom rzeki jest wyjątkowo niski. Teraz jak patrzy się na koryto Dunajca, ponad powierzchnię wody wystaje dużo więcej kamieni niż zazwyczaj, a więc ta zmiana jest dość taka poważna. Przy tym niskim poziomie wody jest dużo więcej miejsc, które naprawdę trzeba dokładnie, szczegółowo sprawdzić, bo być może będzie potrzeba, żeby popłynęła ekipa flisaków, która nam to koryto Dunajca pogłębia i będą pewnie takie miejsca, gdzie trzeba będzie te kamienie usunąć, gdzie trzeba będzie stworzyć warunki do bezpiecznego spływu. Mówi Stanisław Migdeł, wiceprezes Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. Turyści za bilety zapłacą 6 zł więcej niż w ubiegłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental.

noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailar de cerca. Me encanta cuando ella quea, quiere que la toque, pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Ven, trépate encima y mi mátalo y paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se le ha olvidado cómo la pasamos. Fuimos a la disco y luego bailamos pegados, como perros pegados, besos y par de tragos. Se quedó a mi lado y dijo que no me he enamorado. Ella fuma, ella toma, ella ahorita es chiquita pero picosa. Me encanta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara lo goza. Tiene novio y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Nuestros cuerpos chocan y chocan. Se juntan las bocas, los de Jean la ahorcan. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, ayer, ayer. Y te movías muy bien, muy bien. Y se impregnó el olor en Chanel. Estamos 1000 grados Fahrenheit. Está buena y de cara bonita. Le pones música y solita se excita. Pa' la fiesta nunca se limita. Par de amigas completa la cuadrilla. Pero tu mamá, sabes, me mamá. Loca, ven pa' acá, pégate hasta atrás. Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz. Interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuana. En mi cuarto, en la azotea y en mi cama. Nena, creo te llaman. Contesta mañana que no se apague la llama. Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar. De tanto calor creo que nos vamos a desmayar. Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear. Ojitos chinitos como dice Don Omar. La bebé, hasta abajo la bebé. Hasta abajo la bebé. Hasta abajo la bebé. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas, ya no sé, recuerda que lo hicimos ayer. Young Lucas idealnie połączył się tutaj w Teatrze Kapitol z tukanami, które będą rozdawane już jutro w sobotę, bo tukany, na przykład Off Tukan albo Złoty Tukan, to są nagrody przyznawane właśnie tutaj w Kapitolu na przeglądzie piosenki aktorskiej. 45. już. Jutro grande final i w pierwszej części oczywiście finał konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. No i zobaczymy jutro występy finalistów i finalistek. Ale druga część to jest dopiero coś, na co czeka cała Polska, cały świat, a na pewno Mateusz Sikora. Dzień dobry. Dzień dobry. Scenariusz i koncepcja Mirrors, czyli tej drugiej części spektaklu, który przygotowujecie i którego próby trwają, teraz jest akurat przerwa, ale zaraz wracacie do prób. Jesteś scenarzystą i koncepcjonistą, można powiedzieć. Z czego będzie składać się spektakl? Bo na słuch jest tutaj tyle elementów, które możemy omówić, że nie ma takiej audycji w naszym radiu. Tak, trochę tak. Jestem współscenarzystą, bo stworzyliśmy to z Agnieszką Kozak, która od 35 lat tak naprawdę ten konkurs aktorskiej interpretacji piosenki tworzy jako producentka. Mirrors, który tworzymy, jest takim spektaklem opowiadającym przede wszystkim o inności. O inności i tak naprawdę poddajemy w dyskusję, czy jest coś takiego jak inność, bo tak naprawdę myślę, że każdy z nas jest w jakiś sposób inny, przez co trochę traci znaczenie słowo inny, bo tak naprawdę czy inny, czy normalny, w zależności od tego, kto z nami rozmawia, będzie miał swoje światło na to tak naprawdę. Te spektakle, które tutaj od lat możemy zobaczyć, spektakle finałowe i ten specjalny, który akurat nosi nazwę Mirrors, to jest coś, na co publiczność, która kocha przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu, czeka z roku na rok. To jest forma, to jest sznyt, to są wielogodzinne, wielodniowe, wielotygodniowe przygotowania, próby. To jest też próba połączenia tego, co dzisiaj na przykład w teatrze muzycznym, w muzykalu jest istotne? Tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim no tutaj walczymy o to, żeby nie stracić piosenki, nie stracić tekstu i interpretacji, a jednak przygotować coś, co również będzie takie muzyczne i miłe dla oka w tym wszystkim. A więc jest to ważne i tak jak powiedziałaś, próby trwają już dosyć długo, bo do Mirrors zaczęliśmy przygotowania z aktorami tak naprawdę w styczniu. Czyli dość wcześnie jak na spektakl, który gramy tak naprawdę jednorazowo. Będzie unikalny przez to, że będzie zagrany dwa razy, ale myślę, że jest to jakaś jego zaleta również w tym wszystkim. Jeżeli pomyślimy sobie o inności, czyli o tym takim głównym temacie, który wybrzmi nam przy okazji jutrzejszego spektaklu, przy okazji Mirrors, no to od razu przyglądając się postaciom, które pojawią się w Mirrors, no to możemy pomyśleć sobie, no tak, tak wygląda inność, dyrektor cyrku, kobieta z brodą, albinos, będzie człowiek kula. Będzie człowiek kula. I demon inności. I demon inności. To jest taka postać, demon inności jest taką ważną postacią tak naprawdę w całym spektaklu, bo to jest taki duszek, którego myślę, że ma każdy z nas gdzieś na ramieniu. On tam zawsze przy ważnych decyzjach myślę, u każdego z nas się pojawia i mówi, zastanów się, czy ci się uda na pewno to, co chcesz zrobić. Takie podszepty, które są myślę u każdego z nas. Sam spektakl jest umieszczony w takim cyrku osobliwości lat 20., kiedy te cyrki nie wyglądały w taki sposób, jak wyglądają teraz we współczesnej formie. Raczej właśnie przedstawiały dziwadła. Natomiast my, ubierając w tę formę tak naprawdę bardzo wizualną, opowiadamy też o tych innościach nie wprost. Bo jak będą mogli Państwo zobaczyć, ta inność, tak jak na przykład mamy taką postać śpiewaczki. Śpiewaczka, która wbrew pozorom jest piękna, ma gigantyczny talent. Jaką może mieć inność? Jaką może mieć wadę, kiedy tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie widać? Czy śpiewaczka to diwa? Śpiewaczka to Justyna Szafran. Jest postacią tak naprawdę idealną, a wciąż umieściliśmy ją w cyrku osobliwości, właśnie Mirrors, ze względu na to, że ten taki ideał również może być wadą w jakiś sposób, bo tak naprawdę ludzie nie lubią ludzi lepszych od siebie trochę. Jest to jakaś inność, dlatego ona jest również tam umieszczona. Jeśli chodzi o Diwę, w tej roli Katarzyna Figura, no to tutaj mamy trochę innego rodzaju postać, bo to jest kobieta, która przeżyła już wszystko i tak naprawdę ten demon inności, który gdzieś tam kusi każdego po kolei z nas i każdego z tego cyrku, ona się go nie boi, ona tak naprawdę bardzo chce z nim wejść w reakcję i bardzo czeka na to, żeby móc z nim porozmawiać w jakiś sposób. Natomiast to powoduje w demonijności, że on się boi trochę jej. Więc tutaj mamy taką odwrotność tak naprawdę w stosunku do wszystkiego, co się dzieje w naszym cyrku. I następuje pewna gra między postaciami, gra jest znaczeń, odwrócenia. O, jest tam ogień. Diwa Katarzyna Figura, człowiek ptak, Ralf Kamiński, wysoki człowiek, ja od razu potwierdzam. Cezary Studniak, który gościł u nas w pierwszej godzinie. Także dyrektor artystyczny przeglądu piosenki aktorskiej. Bartosz Picher, siłacz. O, na czym polega inność siłacza? Siłacza? Jest to taka inność bardzo kontrowa do jego wyglądu. Pokazujemy siłacza, który jest bardzo silny, którego tak naprawdę na pierwszy rzut oka w jakiś sposób się boimy. Mówimy, no nie, to jest człowiek, który uniesie wszystko. A jest bardzo kruchym człowiekiem w środku, bardzo delikatnym, marzącym o rodzinie, marzącym o domowym cieple. I tak naprawdę bardzo wiele, praktycznie wszystkie nasze postaci mają w sobie takie przewrotności, niejednoznaczności. Mateusz Sikora, scenariusz i koncepcja wraz z Agnieszką Kozak, którą pozdrawiamy bardzo mocno, bardzo ciężko pracuje, teraz akurat odpoczywa, bo jest przerwa w próbach, ale tutaj od wczesnych godzin rannych, kiedy tylko weszłam, wybrzmiewało to wszystko, co pojawi się jutro przy okazji koncertu. Część druga, Mirrors, jutro tutaj w Teatrze Capitol. A na sam koniec powiedz, bo jesteś człowiekiem, który może nas przeprowadzić też na tę stronę tego miejsca, teatru, nie tylko muzycznego, której kompletnie możemy nie znać, a jest to zawsze podniecające i arcyciekawe. Masz bardzo dużo wspólnego ze światłem. Tak. Jesteś świetlikiem? Jestem świetlikiem. Tak naprawdę jest to moje hobbystyczne zajęcie. Bardzo, bardzo lubię to światło, bo światło kreuje jednak rzeczywistość. Jak wygląda perspektywa sceny, aktorów, chociażby w kontekście Mirrors, właśnie z perspektywy świetlika? Jesteśmy w takiej bardzo, bardzo chciałem tak naprawdę od początku, żeby to było bardzo ciepłe miejsce. Świecimy bardzo ciepłym światłem. Jest tam również mroczno mimo wszystko, co by wydawało się dość takie kontrowe w stosunku do tego, co robię, bo powinienem rozświetlać, a tak naprawdę w Mirrors trochę zaciemniam całą rzeczywistość. Czyli znów przewrotnie. Nawet ze światłem. Nie dajecie oddechu ludziom. Nie dajemy oddechu, ale to myślę, że będzie najciekawsze, bo też każdy będzie mógł znaleźć siebie. A co lubisz w świeceniu, w teatrze? To, że tworzy. Tworzy tak naprawdę wszystko. Przy technicznym świetle mamy bardzo prostą sytuację. Widzimy wszystko zero-jedynkowo. Odpalając takie światło, którym możemy sobie stworzyć atmosferę, możemy zmienić wszystko. Tak naprawdę z pozytywnej roli możemy światłem stworzyć coś negatywnego. Bardzo ciekawe jest to, co opowiadasz. Dobrze połączy się z tym, co tydzień temu w Terra Cultura opowiadała Zuzanna Berendt, która co tydzień opowiada teraz o teatrze w Trójce i właśnie w tym programie. Zajrzała do Teatru Komuna Warszawa, gdzie światło grało główną rolę. Jeżeli ktoś ma ochotę odsłuchać, niechaj zagląda na nasze strony i profile trójkowe. Mateusz Sikora, życzę powiedzenia. Trzymam kciuki. Nie, dziękuję. I za świecenie, i za scenariusz, i za koncepcję, i żeby ta inność wybrzmiała dokładnie tak, jak chcecie. A my pomkniemy sobie dalej wraz ze składem, który także pojawił się tutaj. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Se pá foi a noite passada que me deixou vaidoso. Hoje acordei me sentindo muito gostoso. Levantei naquele pique que atrapalha os invejosos. Cabelinho na régua, gordão estiloso. O cordão de ouro brilha no pescoço. Todo tatuado, perfumado e cheiroso. Elos gostam desse jeito, mas eu gosto muito mais. Um boy seta cremoso que confunde os seus pais. Põe no grupo da família, esse menino é enjoado. Passa de cabeça erguida, as roupas mais

która jest świetnie im znana, zawsze wychodzi tak, że dokładają coś nowego. Dystans tworzy szersze spojrzenie, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję, w naszej trójce jurorskiej jesteśmy rozpięci pomiędzy muzyką, poezją, prozą, no i w jakiś sposób sztukami wizualnymi, które ja reprezentuję. Dokładnie, ale nie po to wypowiedziałam tak długą sekwencję jak kustoszka dyplomowana działu szkła i ceramiki, żebyśmy nie podjęły jednak tego tematu. To jest taka pasja, która u pani przerodziła się oczywiście w pracę, ale to jest też o kolekcjonowaniu, o budowaniu kolekcji, o budowaniu wystawy. Jak to szkło i ta ceramika w pani życiu? Jaką odgrywa rolę w ogóle? Dzisiaj, po tylu latach pracy, wydaniu tylu książek. Wciąż bardzo ważną. Szukam ciągle inspiracji. Zastanawiam się, co może mnie zainteresować w pierwszej kolejności, mając nadzieję, że to również znajdzie zainteresowanie widzów wystawy czy czytelników książki. Zajmuję się okresem, można powiedzieć, współczesnym albo przed chwilą współczesnym, który ciągle jest dynamiczny i który jest jak gdyby na nowo odkrywany, bo mówiłyśmy przecież o designie okresu PRL-u, więc to jest też ciekawe, że to ten obszar aktywności projektanckiej, który dzisiaj dopiero tak naprawdę wchodzi do zbiorów muzealnych. Także jest to ciągle coś nowego, ciągle coś odkrywczego i ogromna przyjemność z jednej strony spotykania się z twórcami, z drugiej strony spotykania się z miłośnikami designu, od których się niejednokrotnie bardzo ciekawych rzeczy dowiaduje. Także fajnie mieć zawód, który jest pasją i ja go mam. I ta pasja jest bardzo widoczna. Teraz aktualnie w muzeum możemy oglądać na trzecim piętrze wystawę Cudotwórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza, sztuka wschodu, współczesna ceramika i szkło. Bardzo długi tytuł, ale dlatego, że bardzo dużo też pracy i różnorodność idzie za tą ekspozycją. Z czym się zmierzymy? To jest wystawa, która została udostępniona publiczności w 2018 roku. Nasza wystawa stała i pojawiła się tak naprawdę w przestrzeniach muzeum dzięki temu, że sztuka współczesna przeniosła się do pawilonu Czterech Kopuł, ponieważ dotąd to właśnie te przestrzenie strychowe stanowiły miejsce ekspozycji stałej. Zastanawialiśmy się wtedy, co takiego pokazać i jak pokazać. I doszliśmy do wniosku, że takim pomijanym, w jakiś sposób marginalizowanym w przestrzeniach muzealnych jest właśnie rzemiosło artystyczne, wzornictwo, kultura materialna. Więc to, co tak naprawdę dla części z naszych odbiorców jest bardzo bliskie, ponieważ no, dostrzegalne jak gdyby w naszej codzienności. Staraliśmy się stworzyć wystawę, której tytuł już jak gdyby trochę sugeruje tę myśl przewodnią, a mianowicie cudotwórcy, ci, którzy tworzą cuda. Cuda, które wydają się nam powszednie niekiedy, a niekiedy zupełnie niezwykłe. I cała wystawa jest rozpięta na takiej opowieści o tym, jak funkcjonujemy w świecie, jak się komunikujemy, jak podróżujemy, jak mieszkamy, jak się ubieramy, jak się bawimy, czym się bawimy. Odrębnymi jak gdyby częściami są te dwie kolekcje ceramiki i szkła współczesnego i sztuki wschodu, które są po prostu wyjątkowo bogate w naszych zasobach muzealnych i uznaliśmy, że właśnie na tej wystawie możemy pokazać spektrum tych zabytków, które mamy w kolekcji. Przy okazji ostatniej naszej rozmowy słuchacze i słuchaczki bardzo mocno uruchomili się, kiedy zadałyśmy i wybrałyśmy pytanie. Proszę powiedzieć albo pokazać, przesłać nam zdjęcie, jakie ówcześnie durnostojki mają państwo w domu. A przy okazji tej wystawy, jakie możemy zadanie zadać naszym słuchaczkom i słuchaczom? O, bardzo trudne pytanie, ponieważ tam rozstrzał rarytasy jest ogromny. Natomiast tak jak czasem obserwuję widzów, to chyba największe emocje w takiej reakcji, interakcji jak gdyby z wystawą sprawia moda, czyli kostium, ubiór, bo bardzo często padają stwierdzenia, o, taki sweter to w latach 80. babcia mi wydziergała. Więc takie, podobnie jak o tych figurkach rozmawiałyśmy, takie rozpoznanie pewnej wspólnoty. Pani Barbaro, zatem stop, mamy to. Okay. Jeżeli ktoś ma swój ulubiony sweter i uznaje, że byłby godny cudotwórcy, czyli tytułu wystawy, który możemy oglądać gdzie? W Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Niechaj wysyła zdjęcie na agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. A teraz przytrzymajmy się, zapraszamy oczywiście na cudotwórców, jest pani współkuratorką wystawy, ale na sam koniec już, będąc tutaj w jury, ofowym, of Tukana. Walczą tutaj osoby, spektakle, no właśnie, spektakle, prezentacje, stand-upy. Jak to wygląda przy okazji tej ofowości? No, oglądaliśmy 8 spektakli, bardzo rozmaitych, bym powiedziała. Ta rozpiętość zarówno i tematyczna, i formalna była dość spora. Mnie tak naprawdę interesowało to, w jaki sposób funkcjonuje w tych obszarach spektakli piosenka właśnie, no bo w końcu jesteśmy na przeglądzie piosenki aktorskiej. I druga rzecz, którą dostrzegam i która dla mnie jest bardzo frapująca, to są spektakle niskobudżetowe. A jednakowoż przyzwyczaiło nas PPA, czy w ogóle ten rodzaj teatru i spektaklu do pewnej widowiskowości, do barwności, do bujnej scenografii, do gry świateł. Przed chwilą tutaj o tych światłach przecież rozmawialiście. I jak trudno czasami jest na pustej, czarnej scenie zawrzeć jakąś emocję. Jak fajnie szukać prostych pomysłów, prostych rozwiązań. I niektórym z uczestników to się naprawdę świetnie udało. Kto wygrał? Nie pamiętam. Dobrze, ale zawsze próbuję, jeśli tylko mogę. Dziękuję bardzo, dr Barbara Banaś. Zaglądajmy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zaglądajmy na wystawy. Bardzo dużo też różnorodności, bo i mamy Pawilon Czterech Kopuł, mamy Muzeum Etnograficzne, główny budynek, plus jeszcze mniejsze, pomniejsze pracownie i miejsca. Zatem gwarantuję i wspólnie możemy zagwarantować, że ten szlak może być bardzo ciekawy. A ja teraz obiecuję, naprawdę obiecuję, że ten skład pojawił się tutaj we Wrocławiu. Hello, hello, złoto to złoto. Halo ze złotej miski. Nie dla mnie perłowe tipsy i pasemka są blond. Bo moje geny są nie stąd. Jako że moje korzenie sączą ziemię z inną krwią, mam inny flow i lubię inne afery niż Amber Gold. Mam inne flow. Kto by mógł się pod tym podpisać? Mam wrażenie, że Konrad Imiela także. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale poczekaj jeszcze chwilę, ponieważ teraz muszę ci powiedzieć, że od kilku tygodni w Terra Cultura i w Trójce bardzo intrygująca krytyczka teatralna opowiada o spektaklach. Wyobrażasz to sobie? Próbuję, ale to jest nie tak nieprawdopodobne. Nie do ogarnięcia. To teraz, żeby to wszystko zrozumieć, zapowiadam Zuzannę Berendt, która odwiedziła jeden z teatrów, jedno z miejsc tutaj we Wrocławiu. Specjalnie na potrzeby naszej dzisiejszej audycji, którą przypomnę, gramy przez 2 godziny z Teatru Muzycznego Kapitol. Zatem gdzie ruszymy z Zuzanną Berendt? Ruszamy do Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego, które mieści się w dawnej piekarni garnizonowej. I to jest takie niesamowite miejsce, do którego wchodzi się i widać ogromną przestrzeń z taką wysoką ścianą, z której trochę odpada tynk, trochę widać cegły, trochę nie wiadomo, co tu było wcześniej. I przed tą ścianą znajduje się masa bardzo dziwnych obiektów. Proszę sobie wyobrazić takie miejsce. Na wielkiej przestrzeni są zgromadzone dziwaczne rzeźby, takie trochę przypominają ciała, trochę przypominają jakieś dziwne owoce. Jest taki element przypominający krzew, jakiś ogródek z piaskiem, jakiś biały boks ustawiony bardziej z tyłu sceny i w tej przestrzeni nagle bardzo szybko do rytmicznej muzyki zaczynają poruszać się aktorzy. Od takiej sceny zaczynają się Heksy Moniki Pęcikiewicz, czyli spektakl, który powstał na podstawie powieści Agnieszki Szpili. I jest to taki spektakl, którego historia właściwie zaczęła się w Warszawie 2 lata temu w Teatrze Dramatycznym, gdzie Szpila zaczęła pracę z inną reżyserką i z innym zespołem nad spektaklem, do którego premiery nie doszło. I wydaje mi się, że wszystkie osoby, które oglądają te wrocławskie Heksy, mają świadomość tego, że ta historia jest trochę dłuższa niż to, co widzimy na scenie. Kontekstem jest oczywiście odwołanie premiery Heks w reżyserii Moniki Strzępki, która inscenizując ten tekst chciała właściwie pokazać, na czym będzie polegać jej dyrekcja i na czym będzie też polegać nowy rozdział w jej własnej twórczości. Wybrała feministyczny, bardzo radykalny i bardzo ciekawy tekst powieści Agnieszki Szpili. Zaprosiła po części zespół dramatycznego, po części zaproszonych przez siebie z zewnątrz aktorów i aktorki i pracowała z nimi przez kilka miesięcy, a jednak do premiery nie doszło i jej dyrekcja została przerwana przez władze miasta Warszawy. A teraz we Wrocławiu oglądamy spektakl Moniki Pęcikiewicz, czyli takiej artystki, która właściwie rzadko tworzy nowe prace. Jedną z ostatnich była Nana w Poznańskim Teatrze Polskim. I Pęcikiewicz we współpracy również ze Szpilą jako autorką tego tekstu zrealizowała ten spektakl w Teatrze Polskim w Podziemiu, co jest bardzo ciekawe, bo Heksy są bardzo wojownicze i też opowiadają o pewnej walce, a aktorzy Teatru Polskiego w Podziemiu mają bardzo duże doświadczenie w walce o swoje prawa i swój głos. Nie bez powodu zaczęłam tę opowieść od opisu scenografii, bo wydaje mi się, że to, co jest w tym spektaklu najciekawsze i takie najbardziej angażujące, to jest właśnie warstwa wizualna. Bo mamy tutaj scenografię, ale mamy też świetne wizualizacje i takie projekcje, które powodują, że ten obraz właściwie, który widzimy, który się składa i z obiektów, i z ludzkich ciał, i z tego, co jest na nie projektowane, jest niesamowicie żywy i wciągający. I te wszystkie niesamowitości, o których pisała Szpila, różne sojusze między ludźmi, roślinami, takie naturalno-kulturowe pejzaże. Wszystko to zostaje właśnie przedstawione dzięki tym projekcjom. Myślę, że warto obejrzeć Heksy, dlatego że to jest jedna z możliwych wizji feminizmu i cieszę się, że są inne i zdecydowanie wchodziłabym w polemikę z tym, co Pęcikiewicz i Szpila proponują, ale jednocześnie, jak Kazimiera Szczuka napisała właśnie o tej powieści, jest to chyba najbardziej radykalna wizja feministycznej wspólnoty, jaka zaistniała w ostatnich latach w polskiej literaturze. I w tej inscenizacji to widać i to ciekawe, że przekłada się to też w sposób, w jaki aktorki budują swoje role, w jaki też posługują się swoimi ciałami, jak się poruszają i jak też odważnie, performatywnie grają na przykład z nagością. Więc wydaje mi się, że Heksy są ciekawą propozycją, chociaż na pewno nie jest to ten feminizm, pod którym każdy by się, czy każda by się podpisała. To jest spektakl o konflikcie między mężczyznami i kobietami i sama uważam, że w ramach feminizmu lepiej budować sojusze, niż podkreślać ten konflikt, ale wydaje mi się, że mężczyźni też znajdą tam coś dla siebie, chociaż nie ukrywam, że będą musieli przyjąć odrobinę dystansu wobec własnego położenia w świecie. Zapraszamy panów, panie, osoby, wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co stało się z heksami po tym, jak przyniosły się do Wrocławia, będą mieli dobry czas na tym spektaklu. Do Wrocławia, czyli do Teatru Polskiego w Podziemiu. Teatr Polski w Podziemiu.pl, tam znajdziemy wszystkie szczegóły. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany i złapał się na ten haczyk, Heksy na 31. już Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, to w Łodzi i w kwietniu, 7 i 8 kwietnia. Potem wracają do Wrocławia, więc proszę łapać, proszę chwytać, proszę korzystać z polecenia Zuzanny Berendt, która wraca z poleceniami teatralnymi za tydzień. Z jakimi poleceniami przybył do nas Konrad Imiela? Dzień dobry. Dzień dobry. No widzimy się na przeglądzie piosenki aktorskiej, więc polecam Państwu wszystko, co się dzieje na tym festiwalu, ale jesteśmy w Kapitolu. Jest wiosna, świeci słońce, a zatem przed nami jeszcze mnóstwo repertuarowych spektakli naszych kapitolowych do końca sezonu. Ja to powtórzę. Konrad Imiela to jest imię i nazwisko, które jeżeli... Załóżmy, ja wypowiadam wobec kogoś, mojego interlokutora, interlokutorki, to od razu słyszę Teatr Kapitol, Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu. No i trudno, żeby było inaczej. Jesteś dyrektorem artystycznym Kapitolu, ale też tworzysz teatr muzyczny, tworzysz spektakle muzyczne, muzykale, różne odmiany. Ja mam nadzieję, że my o tym jeszcze porozmawiamy. Więc żyjesz tym gatunkiem teatralnym i znasz go od podszewki. Ale rozmawialiśmy przez chwilę. Teatr muzyczny ogólnie jako taka podgrupa przeróżnych gatunków teatralnych traktowany jest trochę po macoszemu? Często tak się zdarza, że w świecie wysokiego, poważnego teatru samo określenie teatr muzyczny czy musical jest właśnie trochę brzmi trywialnie, brzmi pachnie rozrywką, a jednak jakoś tak się dzieje, że coraz częściej w teatrze muzycznym, w teatrach muzycznych, w musicalach opowiada się, mówi się całkiem serio. Bo muzyka nie służy przecież nam tylko do tupania nóżką, nie? Muzyka może być fajną platformą, fajnym nośnikiem, który daje nam takie szybkie porozumienie z widzem i już mamy go złapanego. I teraz na tej muzyce możemy mu opowiadać całkiem istotne treści. Ta muzyka, o której mówisz, ja staram się szybko teraz przypomnieć sobie tytuł. Widziałam spektakl na festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Pozdrawiamy, to w grudniu, więc nasz jeszcze spektakl. Sporo czasu. Tak? Złote płyty. Złote płyty Mateusza Pakuły. Tak. Genialny spektakl, muzycznie, słownie, też nieprosty, jeżeli chodzi o formę. Prosty mam tutaj na myśli, że nie operowało się tam takimi prostymi chwytami, że mamy tekst, piosenkę, to wszystko razem się przenikało. No i wspaniała aktorka. Tak, no to jest dla nas wielka satysfakcja, że Emosy Uhumbango za swoją rolę Franka, jednego Nigdy tego nie dookreśliliśmy, czy jednej z naukowczyń, czy jednego z naukowców pracujących nad płytami, które mają zostać wysłane na sondach Voyager w kosmos jako swego rodzaju list, przesłanie do potencjalnych kosmitów. Emose za tę rolę dostała nagrodę aktorską na Boskiej Komedii, bądź co bądź najważniejszym moim zdaniem festiwalu teatralnym w Polsce. Jutro także na finałowym koncercie jego drugiej części, czyli Mirrors, o którym opowiadaliśmy na początku tej drugiej godziny Terra Cultura. Ale wracając jeszcze do teatru muzycznego, do miłości, do muzyki, do tekstu, do tego połączenia piosenki, świateł, gry, czasem rewii, a czasem czegoś bardzo poważnego, a być może poważności w rewii, bo przecież to jest też ironia, to jest też żart, to jest też taki skrót, który pozwala nam operować środkami w sposób przewrotny. Bardzo często tak właśnie ironicznie jest piosenka wykorzystywana w spektaklach dramatycznych. Tam najczęściej są te piosenki, które znamy, które bardzo szybko przywołują nam jakieś ikony popkulturowe, jakieś klisze, które już dają nam jakieś potrzebne akurat dramaturgii spektaklu skojarzenia. Wiesz, jesteśmy w Kapitolu, a my ten teatr zaczęliśmy tworzyć w 2002 roku z Wojtkiem Kościelniakiem jeszcze. A budynek jest od? Budynek jest od 1929, ponieważ tu było niemieckie, breslauerskie kino, niezwykle nowoczesne, z przepiękną architekturą, bo nasza widownia jest zjawiskowa. Ale my tutaj, kiedy Wojtek Kościelniak nas tu ściągnął, jakoś tak wszyscy zjednoczyliśmy się w tym, że nie przepadamy za musicalem. Wiesz, i to... To jest dopiero przewrotność, nie przepadać za musicalem i robić go przez całe życie. Że nie za bardzo lubimy, ale wiesz, myśleliśmy o tym musicalu, takim komercyjnym musicalu, gdzie aktorstwo jest trochę traktowane po macoszemu, wiesz, i staraliśmy się i staramy się to robić cały czas, żeby właśnie wziąć to, co najlepsze ze świata teatru dramatycznego. Mówię o aktorstwie, inscenizacji, ale też twórcach. I przenieść do świata muzyki w teatrze. Sprawdźmy, jak to wygląda, jak może wyglądać. Tutaj, śledząc stały repertuar Teatru Muzycznego Kapitol, bo przecież puchnie od premier, od nowości, także od spektakli, które miały już swoje premiery. Nic tylko przyjeżdżać tutaj do Wrocławia, do Kapitolu i sprawdzić na własną rękę, czy to połączenie jest dla nas okej, czy nie. Tak, no gorąco zapraszam do Kapitolu chociażby na premiery obecnego sezonu, czyli na Romeo i Julię w reżyserii Jana Klaty, czy na spektakl Gry wstępne w reżyserii Wiktora Rubina, specjalnie napisany dla nas tekst przez Jolę Janiczak. Obydwa te spektakle opowiadają o nieszczęśliwie zakończonej miłości nastolatków, no tylko w zupełnie innych czasach, w zupełnie innych kontekstach. Bardzo gorąco polecam. Jesteśmy na 45. przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Jesteśmy w Teatrze Muzycznym Kapitol. Z nami wciąż Konrad Imiela. I nasz statek powoli wpływa do portu, ale chciałabym zakończyć właśnie kontekstem związanym właśnie z przeglądem. Przegląd trwa jeszcze do niedzieli. Jutro wielkie finały, dowiemy się, kto zwyciężył, ale czeka nas jeszcze niedziela. No i oczywiście wdzięcznie brzmiący spektakl Pieśni Piekarzy Polskich, ale także dyskusja. Dyskusja bardzo ważna, która zamyka i domyka być może. Po co śpiewać w teatrze? Jednym słowem, po co śpiewać w teatrze? Żeby być bliżej widzów. Żeby być bliżej widzów. Żeby nawiązać wspólny język bardzo szybko z widownią i